بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اول خطاب ختم شو بنی اسرائیل تا پای کی اتنه متونا او دونه قبته و عذابنا. اوز ددی زینہ دا دویم خطاب دے بنی اسرائیل تا او بدی کی بیان لو و قباحتن دی دری د پارا د مشرانو د اهلی کتابو او د یهودو او سرور د پارا د کشرانو الله چکم موجود دی دا غی او کدا سکای سرور د پاره د مشران او پینزو د موجودو نه پلیته بشی. وکانا فی المدینه د تسعه رهط یفسدون فی الارض. اولنه پلیتی د مشرانو نقض العهود لوزنا ماتول ثم تولیتم من بعد ذلك. پینزو شپیت نمبر دا کو سرو شپیت نمبر آیت کی دویما اعتدار السبت خالی روزی دخکار مبارکی زیادے کو او در ما حیل فی زبح الوقر دغوا حلال اولو کی چلو الگو سرورم قتل الانفس للاموال دمال او دولت دپارا خلق وجل او پینزو دموجودو دپارا یو تحریف دا اللہ تعالی حکم بدلول ثم يحرفونه من بعد ما عطلوه. ذم منافقت واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. ذم فليتي اغدادا اتباع آراو دی یهودو دی یهودو دا قرطو کارونو بسی روان بلون تقلیدی کو بی دلیل خبر مدلا قومنم امیود الكتاب لا یعلمون الكتاب قومنم امیود لا یعلمون الكتاب اتاو یا سلورم اشترا بی آیات اللہ لیشترو بی ثمن القلیل. پینزم مخصیصین لی انفسیم بی الجنہ زان دی جنت ایک داران گرن. لن تمسر النار الا ایام مادودہ. تتمد خطاب و تخویف و بشارت تا بلا من کسب سیئه. اخر آیات کې فولائک اصحاب النار ورپسی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه فی خالدون. اصول و فیدی توورا تخویف او بشارت تاسی خلاصه یاد کړه. دا دویم خطاب دی پدی کی پلیتی دی صد مشرانو دیو دو صد کشرانو لوزون معطول احکام دو تورات بانی عمل لکو دا خالی رو دا اخکار لمنو زیادتی کو دا غواد علالون حکومت شو چلو لیکو دا مال و دولت دا پارا و اید قتلتو نفسا وجلی کول دا سرور دا مشرانو شید موجودو تحریف کئی منافقت کئی رون تقلید کئی دا اللہ با حکوم بانی دنیا لا ترجیح ور کئی تخصیص د زانون د پاره د جنت کئ سرور او پینزو نو او کدا سی وای چې پینزو جماعتونه او ډلې ذکر کئ د یهود او کشرات کې نو محرفین منافقین مقلدین د آراو د یهودو او مشترین بی آیات الله مخصصین لانفسهم بالجنه مشترین بی آیت اللہ اس پکی مسکی پکی دامو پیدا کرنا او مخصصین لی انفسیم بالجنہ دو اجمال اب تفصیل کے ساتھ آگے جاؤ بھائی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کل جواہ اس خمنگا وہ خلوصنا سنا پرفانا فرقکم تور او چت کومنګا استاسو د پاسا هر د تور تور غر وصال صلوات والسلام سره الله تعالی وا خبره کوله په کوم غر هر د تور وته وي وي مونګا ذوبا تهدا کوم په قوه اوني وي اغاج د کوم تاسو دره په قوه دین په مضبوطی اثره بقوت و مضبوطی اثرہ وراتنا عمل کول دی ما چکم احکام در کڑی دی دیبان عمل ہو گئی خضو ما آتناکم بقوہ وذکرو ما فی یادوئی آج مدی ما آتناکم کی دی دا ما چکم کتاب در کڑ دی یادوئی منا عملی کولی لعلکم تتقون دید پارا چتا صبح سید جاننمنا زین تب اسنشکار بازی چه دی آیتی کریمه کی خورالو چه پا یهودو بانی من غر بورتا کرو دا خو اکراه دا زور دی او لا اکراه فی الدین قد تبید الرشد من الغی فو یکفر بالتعاون و یقم بالله فقد استمسک بالعروت نسقان. آیتو تو آیا سورة بقرة آیت نمبر 256 داغی جواب دادی چی اکراہ دو قسم دا یو پا ایمان او پا عقائدو کی دا التر دین نمراد عقائد دی عقائدو کی زور نشتے بچاوا دی زکه دا د زړه باور ته وي دا د خوښي شی دی وختانه وي په زور کې دی نه کیږي ایمان د زور سیز نه دی په زور الله سوب نه مؤمنان کوي جهاد په زور باندې د مؤمن کولو لپاره نه دی صرف د شان شوکت غلبي د کافر دغه ختمولو لپاره چې ایمان نه راوړي نه دی راوړي ټیکس پر راکې مونږه تو التر دین نا مراد عقائد دی او دا دلت جدی بانے کم اقرار شوی دا پا ایمان او عقائدو کے نو پا احکامو کے و اعمالو کے تو شکل احکام دے او منل مطلب ایمان دے راوڑو بے نعم ریکین و حاکم وقت زور گولش اسلامی مملکتی او اسلامی بادشاہی حکومتی خلق مزنو کی سزا اور بولی شی زکات نور کی سزا اور بولی شی بلکی کہ یہ قوم اتفاق ہو کچھ زکات نور کی جنگ و سرم بولی شی ستب اسنگا وعدہ وعدہ اخو ممنان دی دغا اقرابیہ جائز دا دلتم داسی دا چه دی یوزل منل کڑیو کانا من له کتاب راوړو کتاب راوړو به په احکام ګران پیرمو خو دې کې عمل کول تیار مو غر پر راپورته شو غر پی الله تعالی راپورته کو منه کنه منه او د دې لپاره تایش کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بخاری شریف کې حدیث دی ابو هرره سے وی رسول الله صلی الله علیه والذي نفسي بيدي قسم باغزاد واني چې زما ساده په اختیار کې ده لقد هممت ان امر بحطب زما قصد او اراده او شوال چې در رغوز راجم اول حکم کما چې درګي راجم کړی شي په يحطب ثم امر بالصلاه بیا حکم کوم دموز نو فیؤذن لها آذان وشی ثم آمر رجلا فیؤم الناس او بیا یو سړی ته حکم وکم چې خلکو ته امامتی وکړي ثم اخالف الی رجال لا یشهدون الصلاه فأحرق عليهم بیوتهم بیا خلکو پسې کورونو ته لړ شم چې هغه جمع مستد حاضرین چې کورونو ته ورله اور واچوم وما شماني زنانه دي نو لازمم دا غي دوا جن دا په احکامو کې زور دی کنه جهیز دي نبی اسلام او ورو کوم د جولا کوم ولې دې جمع ته چې دغه راځي نو جمع ته حاضری صرف نفل مسکور کې راغل نه نفل کور کې غور دي واغم چکور کې کای بس پرس کوي او سنت بلا زمر لپی جنې سنت و بگشت داری تک کسی اور روان علاقہ مسلم شریف کی حدیث تلاوہ ہو رہا من ثابر علا ثنتی عشرت رکعتن من ثابر چاچی ہمیں اشوالیوں کو و دولس رکعت سنت و بانی اللہ تعالیٰ و لکھ جنت کی خصوصی کور جوڑائی بان اللہ و لکھ بیتن فی الجنہ او کما قال و دولس رکعت سنت تھی کیا دو دسار دی اشپک مصبخین دی او دو مخام دی او دو مسودن دی اٹو زن لیات کا نو دا رکاتو نے رچی دن آور آور کر دونس پشی نو نبی رسول اللہ علیہ وسلم وی اور میز لگواری چو تولاو البتا دا یو خبر آو رہی زن وقت کی داڑیر عقل چدن آغام لوی مصیبتو گرزی بعضی مجددین او متجددین دیزے کی صد شبہاتو خکارشی وی دی وی دا غر پورتشو اینو لکا تفہیم والا اغلی کلی دی او ما باکی بخبل ام گتلی دی شابر شی رحمت اللہ علی دیزے نصر مرجان کی نقل کلی دی وی پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا۔ وید غرب لمن کی دیبانی لوز غستر کے دو دس یو حالت کارش لگ دی تھی دا غرب پر غرجی مطلب پرتشو نو دا خیال داری ایوالی بی اللہ وی اید نتقل الجبل فوقم کأنه ظلتنو کأنه وی تبو جدا چترائی دا او ظنو ددی کمانو انه واقع بی جدا واقع کنور جچوی نو و دا دی خطا دی نتقنا تنگور نتقنا نتق دیتا ہوئی دی ویخ نرائستن تانا چیسر حقوق گول شغر او روح المعانی پا حوالا بانی ابن عباس سے قول ذکر گئی فامر جبرائيل الله تعالی جبرائيل السلام ته حکم وکړ چې دې احکامونه روګردانی وکړل به قلع الطور چې دا غر د تور د ویخ نه راو باسه فظل له فوقهم هغه به د پاسه چترې کو حتا قبلوا دې قبول احکام وکانه قدر عسکرهم فرسخا فی فرسخ د دې د لخر په مقدار په د پاسه راوچتو یو فرسخ درې میلی ورفع فوقهم قدر قامت الرجل تور به د پاسه وجد کړو لکه د انسان قد سمې پر د پاسه کړو او مرتد باندې زور کې دي شي مرتد چې سړی دین نو پښ درې ردی باغله مولتی اشکالات او شبهات کو ورنه دفقی چې نمنی تړې به جوړ او به وایي او که خزه یې به جیر کی واچي دا سی په دی باندې هم دا زور پکړې شو هر په الله پورته او دا که انه ظلم دا پس د پورته کولو او الله یې رفعنا هم پورته کړو الله ته پورته کول څنګه خلې او جبرئیل اسلام له دوره طاقت ورکړ دی چې قوم دلوت علیه الصلاة والسلام د ځمکې پورته کړې بار رسول کته راوړل او انا اقلی مدینه کذا و کذا او حدیث دنه دیاد اوح اللہ الی جبرائیل اللہ تعالی جبرائیل اسلام تا حکم کو رسول علیہ السلام ویچی پلانے پلانے کلی بخلق وارو پیارانے و پس لارو یا رب ان نفیم عبدک فران ایک غصنا پلانے بنده دی لم یعصی کا طرف تعین دستر کو در رب مقدار استانا فرمانی جدے کرو اللہ تعالی و توی اقلبها علیه و علیه دا شیخ پاکی مخیل پاک پسید آنور کرد فا انہو لم یتمع روجو فی اصاحت القد زما خلاف که در دو پتندی خوالن را تن تش پخپل گواری موز او تس او تلاوت نکی گا پخپل دار زمورو من تبو اینام کرد اینام کرد اقلب علی و علی اللہ تعالی تا پرتکول دا سگران ندی تاویلات تا ضرورت نشتر چا اسی بسو صورت حال لازم پیدا شو دا چلو شاق و شهور تریستا دیور تریستا ضرورت دیش دی پورتا شو و ای دخلنا میثاقکم و رفانا فوقکم الطور خضو ما آتناکم بقوت و اذکرو ما فی لعلکم تتقون ثم تولیتم بیاتا ثم اخواراو عملم نکو احکام مالی ان بعد ذلك رسول دینا ارپور تکون رسول وکنو ای فضل دا اللہ تعالی پتا سبانی چ توفیق د توبې دي ورحمت او مهرباني د الله تعالی چې قبل اول د توبې دي سمانه ک الله توفیق د توبې نه درکړي او توبې د لوی قبول کړي نه وي لکنتم من الخاسرین مخامخ تاسو کوی نه چانه حالکه دوم کو نه الله توفیق د توبې درکو توبې د قبول کړه هلاکت نه بچي بچوي لولا راضی د فرد انتفاع ثانی د وجد وجود او تحقق د اول لکه ایش دی بیوانی خلقوینا لولا علی اللہ لکا عمر دا غلط دا خبر دا لولا علی ندی لولا معاذ بن جبل لها لکا عمر دا شیگان دا دار نجو کردی علی دا پیلا نمبر دما دم مستقر اندر اصل کی واقع دا سوا عمر رضی اللہ تعالی نو دور کی اسرے رانی او عمر سے ابتوئی ویزب پا سفر بانی تلے اما او کور کے نو ما او زما خدای چې اساره بدکاری کړی دا او په خېټه باندې حمل دی راو اسلا ودا رجب کړ عمر سی وراده وکړه خېټه باندې حمل وو واسه وترابا سی دو وکړه دی خدای جرم کړی دنه په خېټه کې معصوم دي دسه جرم کړی دی چې ته دا وځ نه اوسره وځي کیږي دا عمر سی ورته وی ویلګه دا بوزا او چې کله دا بیماری نه جوړه شروع به راواله خزا خو کمزور ذات دی عجز ذات دی پیشت پا دیبانی خویارا افسوس دادی چه شرع و لکم حقوق ورکڑی دی نو آغا حقوق پیمال کی گی او آواز لگی ده خوز ده چاہ ده ازادائی او عالمی خواتین کادین دا دیگیا دی عالمی خواتین کا دن او دارنگی چی دن سده دا قوم دا ترقی دا پارا دا خواتین و شمول چی دن آپا دیکی ضروری دیو دیل ترقی دیل دای دیو دای که دل غواری دا کل غواری دا کل غواری او آٹ مار دا دیل ازادای دینام او سا مارچی نمرچ مارچ نمرچ نخذی او پا گراواتی میرا جسم و میری مرزی والا میرا جسم و میری مرزی اکلا بے میرا جسم و تیری مرزی نما پاغا وقتی وی رڈو پوزی ونی ووا بے میرا جسم و میری مرزی اکلا بے میرا جسم تیری مرزی میں دیسر خارگاڑای تنون واری خارگاڑای اچھا تو خوشایم نے ڈگگڑی اور نالای تٹی رو مرزی او ایرا کا گئے لیکن تاویلی چھ میرا جسم و تیری مرزی ازدا سر خارگاڑای لگو ما اچھا بابا و درستو ناستی چکا و سر ای ایسی کرا بدی با اچھا شا تل چکا و ارکی چھ شا برا کا گا میرا جسم و تیری مرزی یو پکی بے خوندہ دوست او دلا بے میری بیٹی اس کی مرزی زمانو دا دا ای خواست خواست دا پا دی رز بانی سمرج پیولگی زکر چی دا جای پا ختمی دوشی نو غوبار رازی غوبار دی غواگانو کی مجھ پکینی غوبار پیولگی ترپا کی ہوئی نو پا دی خزم پا دی رز بانی چی در دا غوبار پکینی ترپا کی ہوئی ترپا کی ہوئی دی پیشوی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دی رزو کی دادور گرم شکر نا مچ رو زی نو چی دی غوابار کینی کنو ترتا کی ہوئی دا والا شریر تیرای دکا دیم سو مجھ پی کینی و ترتا کی بھئی دکا ساتھ بلاش کنا دا لگیان میرا جسم و میری مرضی و میرا جسم و تیری مرضی دا اسلامی مملکت زمون دے اسلام پنن بار آزاد او دے اسلام دا پار آزاد او چه کم خبری کئی ناغٹول دا انگریزانو دا یورپیانو او دا بیدینو خلقو داغی خبر نا چیز را ترقی دا الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر دے سوئی بس خواتین دا زادہ علامی اصر عالمی رس پارکون تا دی روزیو دغت تا دی روزیو بازارون تا دی تا دی روزیو دار دی ازادی دا دار دی حق ورکول دی پدا سے ازادہ دی لانت چی زمان کو شریعت دا ہوئی ما کانا دی مؤمنین ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ایماندار سڑی ایماندار خزل جائز ندی چه دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم دا اللہ دا حکم دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و مقابلہ کی خبر اختیار چلائی میرا جسم میری مرضی نا میرا جسم او دا اللہ مرضی زما جسم نے شریعت تب گورم یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا و ایماندار اسلام کی پورا پورا منو زئی دانا چیو خبر مانی او لست دن آغا نمانی میٹا میٹا حق و کڑوا کڑوا تو چی خانک بھی او زیمی او میالک او چی مار رو دزوانانو کار و ایدا تکونو کریحتم و دعا لها و ایدا یو حاصل حیث و یدعا جندبو دا دیگیا دی او بد حال شورو دے حلکا او بس پا ارچالک و عبودو باندی خبر لگئی چی تو بغا بغا اس نے دی جا اوچت کو کچت نکو پس زور دل چندن اگا زہر بدر کئی تا تا مشکل پوائی زہر بدر کئی دا برا دا بڑی شربت تی جا میرا روان دی اور جا روان چی یا دا بد اشکل پوائی لگا او بس دا چندن نیٹورک ضرورت بن چکا ہے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے اساتذہ کو چاہیے والدین کو چاہیے چا چاہیے بند کرو پس بر نہ بند کرو اصلا خبر تھا کہ چه تو اٹھن پرز بارے چیز نے بند ہے تو نیٹ ورک چیز نے بند ہے لگا اسی بند کر دا پہاشی ہو یعنی دا ڈرامے ٹک ٹاک بند نہیں الگ زانو اسٹو بلاگی زن کس کسان پہ کی چغو لگئی تھوڑی نہ لگی آمدنی دا آمدنی دا دا فحاشے دا اور یعنی دا بی دینے ترقی دا اور اسلام ترقی نہ دا اسلام ترقی نه ده دی بی دینه ترقی ده او علامه اقبال زکه ویلو یورپ کې غلامی پر رضامند هوا تو یورپ کې یورپ کې غلامی پر رضامند هوا تو مجھے تو گلا تجھ سے ہی یورپ سے دی گئی پیش دی کنه اوی کی مسلمان نے ترقی فرنگی بن کر یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں اللہ محبت مسلمان ترقی اکڑلا یہ فرنگی تیرا جوڑ سو بری تو گیر سے خید و خاقی اچولے دیں تائی اچولا بس دکیو پانگریس کے سفر اپنا مادی دیں کی مسلمان ترقی فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں، دا دا فرنگیانو دا انگریزانو ترقی دا، دا مسلمان ترقی نہ دا، اسلام ترقی نہ دا، دا اسلام ترقی دا نہ دا، دا بد حال شورو دے، او بو لیکنی بے دی سگرٹ پر ڈیوی بانی، کینسر کے حضر باعث سے کینسر ہے، او صحت کے لیے مضر ہے، او وزارت صحت، خو بن کرو گا، اصلا خبر ہے باباوی کر، بن کرو، تاکر خانی بن کرو، دنی خان سوال بن کرو، اسو بینس کی نو ملوی گی، نو بندہ ہے نا، او دا چیدر سے دے دا کن واری، دا کن واری، دا کن واری، اسلامی چیزان دے مسلمان اوی پدی اللہ غر پورتا کڑو، او دا سنو امک ہوئی، تا سو بیدانی دور بن کئی، فندی کئی، او ټول تنزل طرف ته هلاکت طرف ته الکانو جنکه واړو لوی کالجان ورشته پر ټول روان دي هلاکت طرف ته او د مدرسې او د جمعه تعلیم هغه دغه صفات دي هغه دغه صفات دي چې دا وسره نه والله العظیم هلاکت ته تبعی د بربادی ده حکم سچ ګوري تبعی طرف خبر روانه او هلاکت طرف ته چې دا روانه تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچو کہ جدا خبر ہو تو ٹھیک تھا اگر یہ جیسے غلط نشہ کو لے ورتوی داستا ستا بچے نے ستا امانت تے وہ وقت دیر شہے نے کھیٹا کی وقت دیر شہے وقت دیر شہے چھ بچے پیدا شو دا سی دپلار پشانو کا مشاب آتے نو غرابی بن غراب لکا کارگا چھ دکارگا پشانو سڑی جنڈا راپور تکڑا ادھا زمانی اخوز ما بچے نے خزی وته ما وتا ته چې داس لاج او واقع به ذکر کوله عمر صرف ته چې پته ولا کېدلا نو ویل لو لا معاذ بن جبل له لك او شکر چې معاذ چې کدي خزی جرم کړ دین ماشوم سره جرم کړی ک معاذ نه عمر بالا شه وي خزی به دې ګناه وجلې وي ماشوم به دې ګناه وجلې وي شیعاګان لالو روافض رالو ویل لو لا علی له لك عمر ک علی نه عمر بالا شه وي مطلب د علی د وجل عمر بچو نزا علی پوکیت چپ عمر بانی استغفر اللہ علی دا پہلا نمبر دمہ دم مست قلم در روافظ و شیعہ نو چلی دی چل کے خوفیار دیو تا سوچ گئی لولا رازی دا پارا دا انتفا دا ثانی دا وجی دا وجود دا اول لا تحقق دا اول لا عمر حلاک نشو زکر چی معاذ بن جبل موجود ہو دل تم اگو رکانا تاسو دا حلاکت نا بچوئی زکر دا اللہ تعالی فضل او دا اللہ تعالی رحمت موجود ہو چی فضل دا اللہ توفیق دا توبی او قبولیت دا توبی کدا نوے رو حلاک شئے بے خدا موجود دا حلاکت نا بچوئی اس پہ پیش بھی سر دے سب نہ خوزو اس تے خوزو چی او دا سیدا لکا نا اگر لڑشو بسی مخی رڑشو ان کری کے پین کری خدا وشید کری نا منی دین خو خو کلی دا جوڑ کے مزیدار دا زیر سب نا شروع کے مضبور او اروائی چوئی پری پیس بک بڑھو تا وائی بابا سوئی آٹھ مارچ والا چی برشت پی لگی دل لی آئی تا سوئی پیش کنا ہم مچار پی پڑھ دی آئی تا سوئی اللہ ثم تولیت من بعد ذالک فلولا فضل علیکم ورحمتی اخشو ورحمتو لکنتم من الخاسرین خام خات حسو وید علا اخشونا لکنتم من الخاسرین اللہ اللہ اچھا بھائی قبر اس کا نا ولقل علمتم رب دمخ کی سرہ بورا اگر اخکار نخالی والا سید اللہ فضلت متوجہنو توفیق تو بھی ملاو نشو او تو بین اصطلا رو قبولیت دا تو بھی دا کمی نو تو پیونا خیل التبان شو ولقد علمتم ربتی معلوم کا کہنا یا قیلن معلوم دیتا استا الذین آکسان اعتدو منکم چھ زیادے کڑا استا سنا و زیادے کڑا استا سنا فس سب دیب آغا تعظیم دا خالی کی پر رز دا خالی کی دا خالی پر رز بانی دی بان اخکار منو دی پخبر دا خالی رز وقت ریو پیشت بدی بانی یہودو او عیسایانو اغی دی توار وقت ریو جمید شریعت در مقرر ہوا نمون دپار جمعہ دا دی عیسایانو سر مشابہات تے نو پس اتوار تے شیر رسول دے لگا نمون دپار جمعہ دا پو جمعہ کیوں پکار دائی دا مقالا گلتا روان دے علاکہ دا سہر نکار نکول چی سڑے موز دا تیارے ہو کی دان برابر کی دا سہر نکار گئی اچی ماسبقین نروز دا شیر بیان نکی ولی کپڑے مدر کے غسل میں اکڑو لگ سہر نہ غسلو کا زان تیار کا برابر کا جمیل تیارے ہو کا تو سہر نہ دیگئے نہیں نہ جمعہ اگر تینا چیزن جمیل تیارے تینا پاتی ہوئی لگا اور رستو بیانے کی رستو کاروں کا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاصبروا الى ذكر الله وذروا البيع ورستصوي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله چې موږ وګړې شو بیا خواره شي او د الله فضل حلال رضا الله ولټ وګړې ارشي وټلې سوري سوري نو بس ګړډو په کې وري مو جړابه کوو ګړډو مو ایست کر به دی باندې والا قال انتم الذين اتقوا في الصبت يقينا معلوم تاسو دا کسان چې زیاته کړ زیاته کو تاسو نه پرز د خالقي وې مو دیتا شیطانو شادوغان خاصین ذلیلا او تفصیل با سوره الاعراف کې راشي دل تلک داغه نه تا د خالق رضی تعظیم دی او وختو بس الله تعالی به امتحان د خالق پرد به میان دی او نور رضو کی بکم ندهی چلور شورو چلور چلور سنگ شورو کو مفسرین ذکر کئی مورخین او مفسرین رحمهم اللہ یو قولدار طریقہ اغداو دا او دا سب انم بانی برا نزدیشتو نو میار خوب بڑی زیادتو نو چلا پا بیو اعلا مکنلا مئی برا رجو مئی بے پون مشتو مخ پہلا سرا کرنو بی مخو اغدس کو او بی مختا جو دے پکرا لے مانی درگی ولی دا یو چلو یو چلی دا ذکر کردی دویم قول داری چه دی دغت دریاب پخوا کی بوالو والو حوزونا نهرونا کنستریو دو غلی نو چپا دو بو بجرالا نو مای بدی تم راو گردی رو غلطا اب او بل لکی بیا لگی بو بسر رالی نو اب کتا پاتی شو تیو بل راو دی سوی دا خمانگا نن ندی رانی ولی اخبر دیت راو گردی دلو امنگا بل راو آستا تا تا راو آستا در ایم قول داری دوبنا چریا مای بے راو دی سند آگا دا سانگ یا دا لکی پا دیدا کی بای سوری او کو تار بے وطوا چاو ابو کی بے پری خود پاکی دے دغسر بوٹی سر آسی درگی سر تڑ لے ای او بوکی او بوکی بلا دراؤ باسی ای او بوکی بیاغ مال خبر ہے سپیولا او بوتا کولی دغا شیر ہے پورا لانجا دا دکا قصہ دا اللہ ما آلوسی نکری دی حفرو حیازم ویدی حوزون کرستیو یو بلا طریقہ و اشرعو الیہ الجداوی بلا طریقہ داوا غټ نهر نه غټ دریاب نه واړو واړو داسي لختي راوستي نو میان په دې لختو کې رااله دې بوتا دکې خود وخه دا غریب کې خود چې مې وراله بیرته وراله او تختي نو نو بل دا بوتا الته نه دېلو جالیا د شیخ بل تر دې کې جوا او بس هغه چې تعالی مرخه دېلو دې برنه مو خو دې غړي مو کوو کې برادو مو خو داسې هوس کړه کړه دې وتراغله بل راځو دا چل ولی کو پیشتی بخبر آبانی دا سو طریقی شوی دا توری طریقی مفسرین ٹکلی دی که دیش ٹوڑو کولی چا داغا کولا چا داغا چا داغا واللہ والا حفرو حی آزم و اشرعو الیہ الجداوی حوزن کرستی وغی تیرا سی نهدو راوستی وکانت الحیتارو تدخلوها یوم السبت بالموج چپو سر بوتا داغا داخل شولو دا بیان نو فلا تقدروا على الخروج بیا بوته نشو لبعد العمق وقله الماء وبو بکمی وی جوارواره بډیرو ډونګیواره بډیرو فیصطادونها یوم الاحد دیبه د اتوار په ورځ راوړي ول روح المانی اول جلد 383 384 صفحه اول جلد 383 او 384 صفحه داخلي کولی روح المانی وی وسط ذلا بهذه الايه على تحريم الحيل في الامور التي لم تشرع كالربا كالربا ودي ايات كريمه دليل دي ولا شوي دي چچل ول هيليد الله په حکمونو کې دا حرام لك شرشوت در څه بوته چي پاړي سوته وي او ست منافع وي چرس ايرون بنگ شراب وتا دوي دوي شي دوائشتی دوائی فرین اوی خرمان او دا یونیان جرسل اسلامی آباد کی پرید دیو دسیز ورائی پر پیدا کی کرنے چی و دو مرگر سنگی آر سخیانو یو بل سره دا ساده رواجی یو ساری کتا کڑی پیل چکر بدی بار نو ویز اللہ انچ پر کلائے گرزو بیا آخر کے کنم پر کرائے گرزائے بیا دا شکر یو جب پروتی کلا بندے پر اللہ حول کی مستی کے غرست بیا نیستی کئی اللہ نے دا ارچہ بچی تن اخلاص کیا اللہ دا ارچہ بچی تن اخلاص کیا اچھا سو کی خرزیں مخرصاوا جواری مکاو شراب مکاو مکاو او کنا صبری کی زد عینات دی راغسته د خدای دی خپل بچی ورغه ما ونده دعا وکړو بچی دی هم پرې نه نه تا دی په خدای ولګي بچو ته زغره کوم تا دی په خدای ولګي چې بیا دا شکار نه کوي تبا وای چې زور وجه نیسم الله ملک صمت و علی رزق کا افترتو رزق موسی د خدای رزق ماده بڑی دلته تر اوره سوا تصویر اواله او خلای په ځان کېده او حرام قران او ته زور وجه نیسم قسم په خدای کده روجه دی ته تشی تب حرام ہوئی ناروہ تا روجہ دیوشی دا سسان کار دے پیشمانے کومہ دا چل کومہ دا چل کومہ غریب لگو کیوں چیزے کجور ور لے گا ماں دا حرام ہوئی ور لے گا دیو اگا جس ہونے دے خبر اتزر پتہ دا کپتہ ہوتا ہو لگی دے اگلا غستن ناروہ دینا جائز دی دی بسے چلو کو واز دی پی بندی بھی سنت انعام کی تفصیل لندی کر اللہ ما حمل الظہور ہوگا نور واز دی بندی دی بلای رټل جوړ مو خو واز دی دی خاص کړی مو ډل خاص کړی تاسو چلو لري یار فیسټ کړه به ولګه څنګه چې دا مليانو باندې ته هیله واره کولا اوس په خلک د زکات ورکور د پاره هیله کوي خزه غریبه کی هغه نه وایي نو هغه زکات مې خپل ورکړ نو کله بیا چې دې سره هغه وایي به تاسو ورکړ د خزه خو به ول زکات نه کیږي چې مالدار نه نو هم نه کیږي چ مالدار نه کوم نکی نه کا اسی صدقه به الله ورکی نور زکات به نه کی کم چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا خپل یو نفلی صدقه وا فرضی نه وا فرضی صدقه زکات دا اصول و فروع باندې نه کیږي صحیح باندې نه کیږي په اوجت کی چاره نشي ورکواله دا به غریبان ورکه د غریب حق دی غلط ورکه دا هلی والی قرب ډیر چنده نه کوي حرام ده پار هغه چنده بیچ سوای لکه څنګه چې بلیانو با داد همړې با اوسو اوسم دې چار سدي او دا طرف وروتا اخري وړې ډېر شو شته دې په دې اشته لا شاباس لا پات نو څه په کلا شېشته ما تا ترا بخله تا ما ترا بخله دا مال قليلو په خدای کثیره او په غبلې پاهیش او کدي په مارا باندې داخله کوئی داګي بوته وسی دا مال قليلا دا نو وړي مال په خدای کثیره وغټه دوکا يخدعون التصاو پغبر پاهشا شي توالي کو تاسيس توالي کو خود نقصان درسو په لوي اٹاګاي دغه داشي اخو ما تا ترا بغله تا ما ترا بغله دا دي زيرو اوسم په دي زنه زيرو کې لا پاتې دي دا تي په وخت کې ودي زمون ټول علماء دي بند دي کلي ودا ناروا دي دا حرام نه راځي دا اسقاط داري شرعي طریقه دا ده جنازګا ته موړه مقبره ته موړه د یو سر صحیح په مقدار کې د موس په بدله کې ورکول او شپږ بوزونه به حسابې وي تر بدل حسابې او د تر د روزي یو بدله په عوض کې چنا ورکول عوض کې چنا ورکول خبر به شي ناغي تر هغه نصر راغله په دغه کې پروژه کې او په موس کې نصر نظر راغله په نور جو قبول هو امام محمد رحمت الله علیه شاید چې قبول شي که قبول نشي نو صدقه دي شو خدا په کې دا کوم نه ماته ترا وغله تا ما ترا وغله دا ماره ته پیشټ کړه په دې باندې ماشوم نه دی ماشوم هغه ته یو روپۍ لا زل ورکا او ته دا له 100 روپۍ شو یې ګره ګنر ماشوم یې ګنه نر ماشوم نو ګټه برابر دي دا تندې بدلو دي دا نه هر کته له 100 روپۍ شو دا یو روپۍ دا او یو روپۍ پیشټ کړه په دې باندې خطیب بابا نه وای 100 روپۍ راغوستې وي غریب سړي قرض ولا غوستې او یغه دا چې در ګرځول راګرځول دا سرور سوشمی سوشمی سرور سوا یغه سر دی ما واسطه چې بس حاضرې سودا اوس تقسیم کړي ادا به زوال ادا به هغه کور ولا ورګي دا خپل قرض کې مبارک ورګي هغه درې سودا اوس تقسیم کړي کارها با خلق آری جبل راس کارها با خلق آری جبل راس با خدا تزویر و حیلہ کے رواس مخلوق سرکارو نبرابر کئی یعنی گی تیرا دا الله سره د خالص سره څنګه چې ټګي ټوري کوي کاروها با خلق آری جبل راس با خدا تزویر و حیلا کے رواس دا اللہ تعالی سرا دا حیلی دا تزویرونا دا درون دا دکبی روا دیو اخلق نہرے گی دا سرا چل نظام ساتھی دا اللہ سرا چل والکے حیلی والے کے اللہ اللہ اللہ دا ٹول بد حال چیدن اگا شورو اسم شورو دے ولی پیر سے بتنوئی پنج دنیانو ار خبر امان خدایو نمانی چه واری ریجی و وخو جن دیکھ تیار دیو فبولی دا تو دی وی بوی تیروانی ورزائی ورزائی ورزائی کوئی تاریبان ورزائی پیوی اگرو جنادہ با دیو سکو چه پاگی کی جدر سنی خیرات نہیں او پاگی کی داری اسم دا امرزو و اتمانزو دا طرفونا دا غی با قیدہ غی چه سڑے ہم پلاری نزدی مرگ تا یا مور اگر گرزی پک پلا چیدن اگر ساروی بوری ولی وی که ساروی پیدا دا که بیر الگتن تای غوال آئی او میخن آلی چیدی آلا دی وی سر ساروی پیدا کو بچیدی آگا آلا دی الحمدللہ ثم الحمدللہ دار شیر قرآن رحمت اللہ علیہ دا پنج پیر اثر دیو بندی داغو دا محنت اگر سمراو او اثرو دی زیتا ہون زمن 1962 کی برا کاب گڑے و تاوی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ مناظری لپا اسوالی چیزن اگر آگلو طلبا و سرم راگلو او ما تخبر استاز مرسی بیلو ویده گندف خرکو چکم تالیبان و حریشیو اغیلو داد اڑی خلقی آدو ویده لیکن کمن سر کرو اغیوالا پا زخمون لگولو وطنی چرگاری را کرو چی دا ظلم شوید دا زیتین شوید کم اصلا ورن مانا زکب گدون کی الحمدللہ خلق غیرتیان دے ملما دوست دے و دا خو ملیان و تویر ویده پیزم مدب را واصل لی دانا منی را بیان دا خو بدین مانی مین دی او بیا خصوصا زمونږ ادب کوله الحمدلله په دې کې دا صفت دې بل مړی قدر کې او احترام دې درا ساتي نو وی موږ لیدا چرګارو ادل کړو زه قصب داوام او شاید کې ان شاء الله زه په دې کې صادق یم دا د هغه مشرارو د هغه مهنت ثمره ده او د هغه برکت ته او د هغه اثر دی چې الله تعالی دې ځکه د قران کریم د درس تنظیم کو او د مدرسې تنظیم کو او طلبه راځي او خدمت داخله کوي چې روړې ورګي دا الله تعالی د مشرارو اخرت ته ان شاء الله زماده الله له امید دي چې دا به راشي اما د خپل استاد پوره تفصيلي دا واقع وي الله زندګي وفاو ان شاء الله تعالی دا وځي بیا تاریخ ټولي کما چې دلته د بدعات څنګه ختم شوي دي حاکم چې د توحید او سنت چې موږ خور کړی دي او بدعات او رسم رواج هغه موږ مر کړی دي زبا او خیما چې هغه د دغه وخت کې چې د بدعات او د شرکیات او د بدعات او د رسم رواج دغه د پاره چې د مخنیوي کو هغه به خورول اوسم دغه په کلو کې هغه بدعات او رسم موجود دي حالت دی باندې او تاسو وګورئ دین الله تعالی شادوګا جوړ کړو دین لا یو او دا شادو ده چې تطور سره ګری انسان دی او انسان دی حیوان دی زکه چې دی دورنګ کار کړو او می غور خورل او مخ کو سره ولا کار یو کو وي مخ کار نه دی کړو چې دغه نو هو چې دغه نه کړو دا چل کړی دی الله تعالی دې داسې حیوان جو چې دورنګ دی شکر دې انسان دی انسان نه دی او تاسو قص وګوري ار مشرک بي دتي پشاد شاد دی کب د سمره دې پشاد شاد دا شکر منحوسی او موحد دغه شکر نه رڼا روانه اپوریږي ورته تجربه وکړه نظر الله امرا سمع وقالتي فحفظها ووعها وادها كما سمعها بدعات دې پرې خود نورانی کیږي با سنت دې خپل کو نورانی کیږي با شرکیات دې پرې خود نو بس نورانی کیږي با توحید دې خپل کو نورانی کیږي با بیا دا مسخ کو مسخ هو والله اعلم حدیث کی ذکر کئ مراد د مسخ نه مسخ صورتن نه ادراکن یو قول دا دی مسخ صورتن دا شکل چې دین هغه د شادوګانو شو او د مشرانو به کې خندران شو الله سره شادوګان خو ادراکی برابر وو درې ډلې به کې جوړې شي وسو ډلې یو هغه چې دا ناروا کارې کو او یو هغه چې هغه دې ناروا نه مناکول مکول او دریم هغه چې هغه چپ پاتې شو خزوري د چابلا څخه نه پاسول بلکې الټه دی تبه وي اچھا چې مرا کوې تاسو به څه کار دی سورتي عارف کی تفصیل لږه تاسو څه کار دی هغه وته معذرت الى ربكم ولعلكم ترجعون زمون کار دادې یو الله تغاړه سپا کو بلدا چې کې دې شپدي به رسو شي انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کہ نہیں سمجھ اللہ کے عذاب راستے دے اللہ تعالیٰ انجین الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس. چچا دا ناروان منع کولا اغم دا عذاب نبچ کو انہوں من رونی سل اور منگا رونی سل نو پاگی کی رانی رونی سل منگا دا کم چی چپ پادشل نو یو قولدار چی دینا اللہم چپ پادشو دیم قولدار چی دیو سرم تباشی ہوئی اگر بات چی تو وزر دا ناروان ردو کی ستا سکار دے چی تا من پوری خبری کئی ستا زمان بڑی کے سکار دے غم کے سکار دے خادائی کے سکار دے من بقل قبر کے سبلو تو بقل قبر کے سبلی اگر رب بابا رحمت اللہ علیہ وی ما تغتنوی میں جب بالکل خپل کی بسملی خپل کی بسملو خطا پا گروار سملی نو خراب بھی دیکی ذرا توامر عدل سم بکی سبلو چی خراب بشو عزنی بکی سب سملو برابر سملو اللہ دیو بخینا چی تولا جواب بگر تولا یار چی سوا ہے ما پیر دکر بدی بار نیو قول دادی چی مراد دمسخ نمسخا صورتن دا نہ ادراکر شکلی چی در بدل شو نورو انسانان او دا کم چی منکون کی وغی تی باقیدہ خپلا محل جدا کرو ایسا شو انتا سورا سر جدا والے دی ندی برات نا ادائی لمنی بینی والی اگیو دی مغفر توی چی مکہ والی تا سورا سمی دی تو بوس البت خلقو کی او خبر مشہور دا ویدا اس چی کم شادوگان دی دا لگی نسل دی نا معذب قوم اللہ تعالی اغان نه پاتې کوي درې ورځې پس دی بیا ټول مردار شیو ورشیو دا ځان له نسل دی دا کوم چې شادوګان دي دا ځان له نسل دی دا اغه نه دي خبره پېښ بي او د مکیره چې مدینې ته ځي په دینار د تاسو شادوګان دي کنه سب ډېر شي او ګاډي کسی دی راځي دا کله کله خوراک ورکي سی دی راوږي چې خوراک والی وي دي دې ګټو ناس دي ډېر شي الله مو زار اجه فلا راځي سرور سوا مل لار دا الله دې مو موزي الله دې تاسو موزي الله دې زګران دا اوای زه کې تاسو سره وایا اوای ډیر خوان کې ډیر مزه کوي او دا زبردست بسونه پخ کوي پخ پېښ دې کله بدی باندې او تلاوت په لګي دې یا بنده زم لګي پختو نظر به کې مونږ نه وي دا څه خوان کې دې مدینی نظر به کله ولګي ته مدینی ته دا څه بڑا مزه کوي چې زوایا ډیر خوان کې ندا هلی واری دی کولی نو الله تعالی شکل چې در هغه بدل کو ادراکی د انسانانو یو قول داری دویم قول داری چه مسخ ادراکی و نسوری مطلب داری شکلی دی انسانانو خو ادراکی ختم شو ادراکی دی چا شو دی شادوگانو شو دریم شک داری چه مسخ سوری او ادراکی شی مسخ سوری مطلب داری چه شکلی دی شادوگانو شو او خوینم دی شادوگانو شو دا خبر مراد ندار دغه دو کی یو دو اللہ و عالم یا دا مخکنه یا دا بلا خدا رستنه نده دا مرادو نده ایت مطلب باری پیشوی تیر خکولی ماشاءاللہ پیشوی که نا کوئی ماشاءاللہ وقلنا لهم کونو قرارت الخاسین وی من دیتا شیطازو شادوگار زلیلا کونو قرارت الخاسین زلیلا بیزوگار شادوگار وجعلنا نکالا اگر ظلم لدا واقعا نکالا عبرت لما بین ایدیها پارا دا اچا چی دیتا نیز دیو وما خلفاو دا پارا دا غلورو سمت لو چی لریو کانا یو نیز دیوتاو اولی ما بین دیها دا پارا دا موجوداو او دا پارا دا ما خلفا دا رستنو چی سوگ دا اللہ دا حکم نا فرمانی کئی دا کچر اصر اللہ کئی موجوداو غیر حاضر چی دا وقت کی موجودو او دا غزائی کی او یا غیر حاضر او نصیحات دا پارا دا متقیانو سمانا پریزگاران متقیان دا اللہ تعالی دا نا فرمانه نما دا کوي واعظ ذکر زده ولا نرمي ويز قال موسى لقومه کله چوي موسى رسول خپل قوم ته يقين دادا هغه واقع را ل چي دي وجه ردي سوره سوره البقره وي يقينا کله چوي موسى رسول خپل قوم ته بشك الله تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره تعالى لورو دغوا ان تذبحوا ذکر ان تذبحوا تعالى لورو دغوا دغوا دا لولو قالو دیوی اتتخذنا هزوا آیات دیوی مولر پٹو کو بانی قال او موسی علیہ السلام بنا وړم په الله سره چې شمز د ناپوهانو رسمانه ټوکی کول دا جاهلانو کار دی زه د الله حکم درته وایم دا دی ته د غوا د حلالولو حکم ولې شوی او توجه شي نو عام مفسرین دا سی وای چې دا رستو واقع راځي د قتل وایز قتلتم نفسا فدارتم فیها یوالکو دترلور سرائی مینہ و محبتو اغوالا نور کولا نچنی ور کولا والا ندیر اولا گی دو اوغای قوو جو آترو او بیاد بلچا دو قرمخی تاور دو خلق دا چندو دکی خیال دو چترلور برا تم پاتی شی او ددو میراس برا تم پاتی شی او بل باندې بداوا کوم داغه نه کوم څه شي واخلم پېښ دې باندې واقع خو خپل دی دادا خو ټیک تا ابو رس پر راضي مفسرین ذکر کوي رحمهم الله خدا غوا د دغه لپاره حلال شي او کنه ویلی موسی علی السلام څخه حلال موسی علی السلام د الله تعالی حکم کې جدي توجه والا لګي دې په واګه چلو ور شروع کو چلو شروع کو ډیر وخت پسې اومندلا او د غریبانو واه او ته چې دوره قیمت په چیردا سرمن بوله د سونیا د سپیرو درو ډکای او پر بیا تفاصیل دي کنه پېشت کړو دی باندې بس وی دا وای چې د نالاله کلاو چې د غواسو اندامې راوغستو او دای چې دنو د مړی سرول کوي په ډیر اپاسی دا د مونږ نه بلا ای خپل قاتل خو د چې بلا کی وجه نه ترو خو دروازه چې زده وځلې باندې وې دا داسې کیسه شوه ده کله خبر به شي زبن اکابر مشایخ محققین ترجیح دي لور کوي چې دا ځان درلو واقعات دي او ګوره کستا چې فکرې نو ما تاسو ته اصول د ترجیح کې دا ویلو چې کوم مخ کې هغه مخ کې پکار ده کوم ورسته هغه ورسته پکار ده پیر به ګرو وي رسو ضرورت چې تا هغه وخت کې دا چې دا غوستو کوي اگر چې وو د مطلق جمع د پار راځي بل دا چې تاسو ته بعد انور شاه کشمیر رحمت الله علیه قول ویل و اذ و اذ و اذ قال ربك لما اني جار في الارض خليفه کی چې دا راځي په موازو او حائله او مستقل ځان ځان نه ځایو نهي هيبتي اذ او اذ دلته دوه ځای راغله دي معلومی کی دا ځان لدا غزا څو وجه به ویلي دوا نترجیح دریم مفسرین ذکر کوي لکه مدارک یو کوم شپې ته صفحه کې ذکر کوي وکانو طلب البقره الموصوفه 40 سنه وکانو طلب البقره الموصوفه 40 سنه صلیخ کال دی دا واقع تلی و زمړ ساکیدن کدا سپاتیانو مړو ساکیدن څلورم دا چې مفسرین ذکر کوي رحمهم الله لکه مدارک وای دیدو سخی عبادت کو نسخه دا خدای غوانه پیدا وکړه دا غوا تعظیم کوي فاراد الله ان يحبن معبودهم عنده الله تعالی اراده وکړه چې د دې دا معبود دي تصفح کار کړي د دې دا معبود دي تصفح کار کړي تصفح کار کړي نو علت خدا شي چې دا معبود تصفح کار شي چې په دې باندې ژوند کې دا خو عزت مت عزت کول کیږي پیر شوو چې دا حضور او چې څه دې جوړه پړې پیرا جوړ دي د تلې سره چې در سمون بیا نه کوي او مناسبت بیا نه کوي دیو جنا دا ځان ځان خبره ده البته چا تدبیق دا کړی دی چې دا قتل وشو په کوم وخت کې دې ته حکم د مخکره د غوا شوی او دې په کې هغه دی غوا کول چې وخت د غوا پیدا کې دوره له په دغه موقع کې نږدې دا د مړی کارو شو. الله تعالی موسی علیہ السلام ته وایو چې دا کار سره وکړو ته یو تدبیر چا کوشش کړی دی خو خوندور نه معلومی پېشت به دی باندې ځکه چې هغه کې بیا تعظیم د چا راځي د غوا راځي التفق النظربو ببعضها کی برده توجیز وکم کنه او یمنګ او هی دی مړی در په سری سره دی مړی لاس لاس سره لګوي خپل پی سره لګوي لاس پی سره لګوي لاس باندې سره لګوي او نفس د مؤنثات السماعیه ور دی تبیر د ذکر مؤنثه ور دی راځي کی دی شي تاسو کافی کی اخر کی مؤنثات معنویہ آی کی نفس جتنا اوی نه او کده شابن سر بابا ماناو کی فقل نظربو ببعضها و یمنګ چې انجکشن وته لګوي دا انجکشن بي دا و حجاب چې دا غوا دی وینې انجکشن نو باسي اری مړی ته لګو ثوابي کې چاريات لیکلې دي مخکره سره حواله نو استاد یو او استاد سره کتاب شته دي اری لیکلې دي ته په حواله دي په حواله باندې پېشت بری باندې خدا ځان درلو واقعات یو کتاب دی الیهود فی القران داغي صفه 25 باندې دا عبارت ما کتل دي اراد الله سبحانه وتعالى عبارت دې ګډه قیمتي دي اراد الله سبحانه وتعالى اي استفسل عباده العجل من قلوب بني اسرائيل تکي پرې دمو اراد الله تعالى أن يستأصل عبادة العجل من قلوب بني إسرائيل الله تعالى إرادة وكذا چه ده بني إسرائيل ده زلوننا ده سخيد عبادة جري وبازي فأوحى إلى موسى والله تعالى موسى عليه السلام توهير أولي قال أن يبلغهم چه ديتا دا خبر أورسي ان الله يأمرهم چې الله تعالی دې ته حکم کوي تیز به بقره چې دې غواړه لګي پښوی وذبح البقره خطوه او د غوا علاوه دا یو کار یرید الله بها امرين الله تعالی دو خبري په دې اراده کړی وي الامر الاول أن يبين لهم أن هذه البقرة لم يملك العجل لها نفعا ولا ضرا يو بقداح كارقولا الله تعالى چه داس غوا چه دا داس خيد چانا پیدا دي دوانا کرن تاسو دسخي عبادت كوي ديخ بلا مور نشي بچ كوي بيو قيمتي خبر دا زرت د غوا د الارون حکم کوم ډیر د خپل مور بچو دا اسخه مور نشي بچوله يريد الله بها امرين الامر الاول ان يبين لهم ان هذه البقره لم يملك العجل لها نفعا ولا ضرا مع ان امه التي ولدته دې د ضرر او د نفع د خپل مور د پاره اختیار نه لري سره دې چې مور راوړې فهو اشد عزا دا ډیر سخت په عجزوالي کې ان حمایت عابدی مور نشي بچوله چې څوک عبادت کوي هغه څنګه بچي هو لا يدري پېښه کړو دي پای من امر شرکهم شيئا سخیتا دا پته نه لګی چې دوی ما شریکي هیڅ تاسو چې څومره د رسکی لپاره څه کوي څه ته را پته نه لګي هغه ته د مور د بچکولو پته نه لګي تاسو په دې پته زولې الیهود فی القران صفه 25 دا د مفتی توصیف سیر تر ما راوړو ما به تر وته راکړو دا عبارت پای کې دي ما دې ځان خپل لکار خبرې لیکلې دي کتابونه پیدا کړي او ګورې سترګې سترګې سترګې کتاب اصلاح ده زبردست اصلاح ده او کتل غواړي الله دې توفیق درکړي دا غستلو مې قتل وو ا د پویدلو ا بیا د بیان د ویلو ا د الله پدر کې قبول ورو دا زیج د الله پدر کې قبول شي هو گیا شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علی دا تاریخ منگا ما اوریدنے دے دخل شیوخو نت قائد سے نٹورو نت او دی دیکھی انقود را نقل کرنے دے نیر السائرین نیر السائرین متوجی شوتا ا تاریخ دا دی دادو سخید عبادت عقیدہ سخوری تاریخی ویلے دی دا اولا پا مصریانو کی وقت فرعون دا وقت مصریانو کی ولی څنګه د مصر نه دخل شوی دی مصریانو وی د دې دور د اسمان کې د ګرځېدو خپل خپل برجونه دي یو برج د باقي د ایت برج ثور وای اوس افغانستان کې هغه ثور او جوزا او حمل او ټول اقربو میشتو نومونه دي یو ځای دی چې هغې ته دا ور راورسي نو په دغه وخت کې دا میوې پخېږي نو مصریانو وی اوهو دا برج چې دی کنه د دې ساسر شته دا خو د غوی په شرمانې دی دا هغه عبادت یې شروع کړه دغه برج چې وی کته وی کته سخې شته کنه دی به شروع واو سخی دا دته کې پشان دي د بکو به دا غسه دي اغه سره دا بیوی پخې کی کنه دی به مونږه بیوی پخې یو دا پای دی برابر سي استغفر الله دا قیدا سابعینو کې هوا او سابعین په شکر به دی باندې په زمانه دی یعقوب علیه السلام کې په مصر کې بیا فرعون د موسی علیہ السلام په وخت کې کوم فرعون هغه دا کار نه وکاو بیا چور کې بنی اسرائیل د اسرائیل په مصر کې اوسېدل نو الناس علی دین ملوکهم د کوم شهر علی بنی اسرائیل تاریخ ته ورته تاریخ دی وایي الناس علی دین ملوکهم کار هر کې سلطان بے پسند ہونا رس پسې مطلب دی باچا چې حقوق کې بزاخله گزرګړي داغی داکار کو جو دیو سرپ کی بنی اسرائیل سرپ کی مورو رو اختش کو بیا داغی نے دا عقیدہ ایران تا نقل شو ایران تا او پائے کی قرادش دا عقیدہ واغستلا او بیا اگر یو کتاب لکل دے پینزلس اسی او آگی تبے دستور بھی دستور داغا شاگرد و رامچند رامچندر دا د هندستان او هندو هندیو دیو کتاب جوړ کړی لې وید نوم کې خو دا وید او پای کې دا خبره ده چې وید محرم دي شو کړی چې دا زمکه چې دا کنه دا د غوی په شاو لاړه ده چا په شاو لاړه اچ کله دا یو کول استړی شي او خطر او بل ته نقل کړي دا زلزلہ راځي دا کنه دا کیسه الته ده بیا دا عقیده په هندستان کې دا چلی دا اوس مګي دوه تعظیم کوي دا واسه کوي تعظیم کوي او اوس یې نه راځي وا ته مور وای او دا عقیده بیا عربو ته تللی و هغه بغوا چې دې کنه چې باران باندې کېدو نو لکه ای سره ولا جوبکه او تړلا درته بي ويدو او به وته ورته په وي په ځان باباران کی او مړ کور د پاره عمر باباران واسره ولا کار او دک خبره دا د شاه اکبر اکبر بادشاہ کا نا داغ د زلالت او د گمراہی دا ذریعہ ګرځیدو. ابو الفیض دا یو رافیزی او یو شیعہ او ډیر خبيسو پلیتو آگرہ کې پیدا او آگرہ کې کتابونو سره ډیر زیاتو 1954 کې دې پیدا دي او تقریبا در سره کتابونه پیدا شي کتابونو سره ډیر زیات 4,300 کتابونو سره غټ ملحد او غټ مطالعه کوونکي 4,300 کتابونو سره سکالر دي یره دغه ابو الفیض رافیزی شیعه غټ سکالر دي دا بیدی رسکال ریاض دو کتابون جمع کرو اکثر پا لا صبح لکری شیو لا صبح انگو تو بانی منافق ریاکار خبیص متکبر دی عزت شوقی عزت عنادی و سب دی اسلام سب دشمن او دی دین تا سب نقصان تی در سوالے دی دی صحابو قدر اغای ختم کرے دی پیشتگرم دیبانی او یهود و نصارو اندوان و مجوسو دیر اغل ترقی ورکڑو دیر جد کڑو او دیو تفسیر لکل تفسیر بین و قط نختی بگینشتی تفسیر پیزی او داغوم و نشوم و نشکی بیت شراب براز بسکل جنابت کیوں سپی براتو داغی آکا حضور با حضور بای کول آنده کول حتا ای حالت کی مردار شوی دی مخی مرد موت کی پرسیدن تک تو شو او لکن دی سپی بای پو وقت دمر کی چیدنو غپارے غپارے بای کون سپی کشار بای اکبر باچا دکو براکڑا دو حتاوی ویتو ادھائی بتاو ہی رات لا اما اور ادھا کیا ایوها البشر لا تزبح البقر و ان تزبح البقر فمقواک السقر وحی جوڑا کری دان یا ایو البشر لا تزبح البقر و ان تزبح البقر فمقواتا سقر شاہ اکبر دان لکریبہ جوڑا کرو لا الہ الا اللہ اکبر خلیبت اللہ استغفر اللہ ویمان تک خوب کی وحی شوی جا پیشتی کرو بدی بانی آو دد مقابلہ شیخ احمد سرہندی اللہ دی غریب کی رحمت کی اگر بیا اعلان ہو کہ دب ازار دسجدر تعظیم خلق کو بیتے ہیں دسجدر کوئی اگر آپ آسی دو پدد خلاف ہو کو پھر تکلیفونا او دقواد علالون حکم ہو کو دا دقواد تعظیم ہندوستان دسگر آلے دی تاریخ دی اسم پاہی کی دغا مرشت دی غټه غوخه چې ده نوکري ادوان ترې غوري غټه نوکري تدمور دی دا نوم دی وبند اخر نه محدث سید احمد سی اوس په نور ګن من روان دی لکه دا ډېر خو محدثو او کاش افسوس چې دا حق ادا کړی وي زی او نور ولا رسیدل او په ای تقریز نکو زکه دلته دورا دا قطعو بتعودی بدنام کړی دی شاعت والا چې غریب چې دنه بیا او تحقیق تو اللہ جو تمافیو کی تحقیقی کڑے وے راغلے وے زی پا زی گرزی سیاحتو لکم کم زیتا جی میں پیر تراشی کر لگو وہی کر نسل کار کی فلانے شیخ سے دے فلانے شیخ سے دے آغا دے تروان دے آغا دے تروان دے مجھتا نشی رہت دے معلوم اللہ شیخ والے زیر اروان دے خیر دے خیرات شکرے سید احمد سیم لیکی نہیں بیما و پار استعمالا پار نہیں اس ان دا کراچی کې دوه رسته مولیا لري واستعمالي او یو خلک وی راوي ته وایي چې بس منګه کې بخورا کې مړ دی اني ولې نه اسو نه کوي خارج دا شي نشته دا هغه په ګرانه دی هغه وی په دپار استعمالو خو سار به ما چکر لگاو اذان بچو شو په چکر لگا پان مې ځل را واستو یو هندو وې چې ګورم چې هندو دی دا سی یو غو ډار او یدو لو خیر اغسط دی اگه ایدو زاکم چی ماوز پان اغسط دی وی اغوات را نزدی شو او غوات ایسا پیشی پیشی اکرا که نا غوامی تیازی را پریخو دی شرابو دو دزالو خوري سي سيتي اوس کلي اوس د ازري ميزبان اولاد دي کنه دغه بيتي ازي پاګي بس ولا ور کول کروي دا خو د شربت دي موجه په ماتا کا موجه په ماتا وي خدای هم پیا کا د بوخاري شریف په حديث باندې پوي غنو فشربو من ابوالها والبانها بوخاري شریف کی فشربو ماضي دی او دره الله دا اشربو چې دی نو اغا نقل بالمعنا دي یادار چې پیس کړو او دانو په ځان باندې مګل د دې په کې دوی ور وس او یې راغلی و او څه کار کړو حدیث دو اور نیم چې کبرا دي او کل ابي انت کوم تفصيل کو خو وضاحت پر تدای کړل الحمدلله مشکا شریف وی بس دا امتیاز اوس کلی او باقی باندې بیا دې راړي په پان کې واړو وی دا پان مې هغه راستو وکړی دا چې زماري توبې زو بیا پان نه سید احمد سیدی کې دی ځای کې بشر هو ماشاء الله و یا هغه به توبه کړی دا چې داسې ګل دی ودا دا وا امتیاز اوس کی هندوان زمونږ د وطن دشمنان دي د مسلمان دشمنان دي د اسلام دشمنان دي او د بنی اسرائیل سره کله ګلار دي او دا مجاهدین او د غزی د فلسطین د مجاهدین سره سخت مخالف دي و دا غوا امتیاز کوم کو تاسو به څه وکړي خو مسلمان راغی چې ونه دی کرا یو څه کنه دی وګده دی کنه وی دا هتی او اس په خپل زور باندې په قیامت کې پويږي صحیح مسلمان مو تر اوی ښه تا کې ډېر زور دی اصلي دا سائنس ته دی دا د غوا د علالولو خبره په دې لحاظ سره اوس په پیښوي تاریخ دی اچو الحمدلله ازیاد الغواری او صدوا کیلا او حدیث پاک کی راضی شددو فشدد اللہ علیہ دی بیزای سختی شروع کللا سنگا غواو رنگ بے سنگی جو تی دو کرنا دا اللہ تعالیٰ پی امدہ سے بس سختی راوستلا ناسی بیزای بدا من سختی براو رکھا بس شریعت بانے عمل کواد اخبر واسبر حسین وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کله چوی موسی علیہ السلام پر قوم تا بیشک الله تعالی تاسو ته حکم کړی چلا لګی یو وا بقره تن لیکل نکړ دی یو وا بس رنی وری به وکړ قالوا تتخذوا هزوا قال اعوذ بالله رب العالمين من الجاهلين قالوا دولا ربك ويلنا ويل موسی علیہ السلام وای دی دی اے موسی علیہ السلام قال دی وی سوال کوم د پاد رب ندی چې پاک ساګرا ته وای خبر وکړه بیر یبیر چې پاک ساګرا ته وای ما هيا سده عمر دې غوا قال انه يقول وي موسى عليه السلام يقين شان داد الله واي ان بقره بشكل اغوا دا لا فارض بد عمر خللي سبي وي عمر خللي زړه کنه ګډای نه دا ګډای ولا بكر انزوار عوام بين ذلك چا کچو بندا چا کچو کرد خبر رات بابا ين زمايدا استو کې ين زمايدا ميز دې کې نه دا ډيره ګډای ندا ډیر غوډای ندا ډیر غوډای سره بلاش کړه سبحان الله ندا ډیر غوډای ندا ډیر غوډای پېشت کړه په دې باندې او دا د پمیز د دې کی ښای سره بلاش کړه ندا ډیر غوډای ندا ډیر غوډای پمیز د دې کی د ښای نو ففالو ما تمرور کوي هغه چې دا تاسو کوم حکم کول کیږي شابه پړی وو ففالو ما تمرور هغه ته کیدا قالوا ذلنا ربک او دې او ذلنا ربک سوالو که زمونده پار ربنا یو بای اللہ ناچه مونتا بیانو کی مالاو نوحا سنگت رنگ دیگوا قالا اوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقنن شاندادی یقولو اللہ تعالی فرمائی انہا بقرتن بیشک دادا سیگوادا صفراو چتک زیادا صدا اوی چی زیاد پیدارا چی کنا زیاد ارے خفاکی کی بنا کانی کنی زی بزارا کو روایت پدی کسی دا حضوئی تو صفراو زیادا دا پیشت کر پدی بانی فالا ما فسر دا کیا کنا شورو شما تما نه پری دی ما ته ها ما ها وایا دې دې کی سو دکری دی خلقو الله الله تصر النازلی و یمن لم سمع عن صفرا قل هم چوک جی جړ پیدا راځي دې به غم جن دی نه نه کوری تعالی تصر النازلی مدارک دې کی داری شه کول والی شه ته اول نسبت دا کشاف کړی بیا نور دا نه نقل کړی دی اصل کی ابن عباس ابن ابو رسول دی خدا روایت موضوعی دی کذب موضوع ابن ابي حاتم وغيره جنداوي دانه زوري شهري اسور الناظرين فاتو الله نو شوختي سميوي شوختي لوکتي لوک لوک خالص دي رنگ تک تک جڑا ده اسور الناظرين خوشاله کی کتن کلا زوروي کتن کو لره چې دا بلا سو کلا لې تاسو ته کزیړا دا قالو مولا ربک وې دې سوال کلو د بار رب دې وبیلنا مايا چوند بیانو کی سره صفات درې وا ته منځ کو کزیدا ماهیا او ما هو سره تپوس د حقت کیږي دا غیر صفات تپوس شوی ان البقره د شابه علینا منځ کو کزو توحد توحد ان البقره شابه علينا يقينا دا واچدا البقر دا واچدا غډ وډ شه د پمبانی زکه سب کی جوتی دی او سب کی رټی دی او سدی او دا بس کبه لکا اسی چل وال کا او تیز دی کر بدی باندې او يقينا غاګاری غډ وډ شه د پمبانی دځي مارا کا دغه وا او غاګاری غډ وډ شه د پمبانی س یو شان څنګه برشان و ان انشاء سمانه غاری وکړلې دوا دوی وإنا إن شاء الله ورضوان بك ويرضبي وإنا إن شاء الله أو يقن منك إن شاء الله كذا الله ترى إرادة شيء لمهتدون خامقا لارب من كيود دي من دلوتا وحديث باك رازي سبحان الله دا حديث باك دار سرقلي کا او دا آيات کا كچرت دي دا إن شاء الله نويله سبحان الله لو لم يستسقوا لما تبينت لهم آخر الأبد كچرت دي دا إن شاء الله نويله وتر قيامت پوری ودي دا تر مرگ پوری قیامت پوری ایدا غوار شو بندلے و اینا انشاءاللہ لمحتدون او یقن منگا کدا اللہ تعالی ارادشی مخامقا لار مندن کیو دی مندلو تا لمحتدون خامقا مندن کیو دی لرا قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو یقن انشان دادے اللہ تعالی وائی انا بقرتن بیشک دادا سے غوادا لا زنون ندغارا وطلی وقتو کے معنی کامل گرام بابا ندغارا وطلی دا چې څوک زمیداری غته پته لګي چې د دې وا غاړه وته کنه د دې خسید وی غاړه وته د اوس دې نه جغ اخلي کنه اخلي دا استادو خیاري دې خرو سره پټو خرو د وړي کې سره روان کړی شي پندې وای اسی پندې دې باریکې یې برابرې یې لگا دا څه د وا د غوي جوتی کې یې اسی ور او چې بیا کړه نشي کنه بیا ور چوکا ورګي زور گئی چوکا او کله کله ور په لکه چک لګي پس کړه دی وی کوا او چینی بده کا صاحب تر باندې گئی ودا سی تشتا کو دی تش پرا کئ قال انه یقول ان بقرت او موسی علیہ السلام یقینا ان شاء الله دی الله تعالی وای وای دا غوا دا ندا غاړه وتلی ندا جوتی چې اړ از بکلرا او ندا ارټی چې او بکې پسلرا روغ رمټه دا مسلمت روغ رمټه دا لاشیت فیا نشت دې اس دا بدی کی کس دا جبی گری دی اس کو سرا پټی لګی دی دیده کی داری شی دیده کی داری شی دیده کی داری شی دی کی داغ باغ نشته دی روغ رمټه چا کا چوبانه بالکل صفا مې دی پیش کر بدی باری چا کا چوبانه اول لاشیه تفیا نشته دی مخالف رنگ بدی کی تک کا زیاده دا بل رنگ پکې رشته دی نا لاشیه تفیا قالو دی الان اس جئت بالحق تار اور پورا بیان بالحق باندې څه وکړه دانه چې اوس دی حق وې دا تر اوسه لري دروغ وې بیا خدا کافر کله په دیواله اوس ته راوړو پورا بیان فزب هوا بالا لکه دا وا وما قاد يفعلون او نو نس دي چکړې وې دي کار لاره ځلنه ځلنه لکه خو بس اخره بنفلو بل ما کې تاسو ماتي وسره ختمې سمې وې ماتي ختمې شې فزب هوا بالا لکه دا وا او نو نس دي چکړې وې دي کار لاره ځلنه کپلم بیرای جی کنه وای غنه داستان پڑھی خو نه ها وای داستان